znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Czy jest szansa na rozejm w Ukrainie? Głos ma dziś zabrać Władimir Putin. Prezydent chce, by w Polsce rozmieścić głowice jądrowe. W Skierniewicach mężczyzna wszedł z nożem do komisariatu i groził policjantom. Władimir Putin może dziś odnieść się do propozycji zawieszenia broni w Ukrainie, informuje białoruski portal Nexta. Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni na spotkaniu w Arabii Saudyjskiej. W Moskwie mają spotkać się dziś prezydenci Rosji i Białorusi. Po tym spotkaniu, według ustaleń portalu Nexta, Putin ma się odnieść do propozycji, na którą przystała Ukraina. A w drodze do Moskwy są amerykańscy negocjatorzy, którzy mają rozmawiać o zawieszeniu broni. Prezydent Andrzej Duda wezwał Stany Zjednoczone do rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce. Prezydent uznał to za środek odstraszający przed możliwą agresją Rosji. Ale brytyjski dziennik Financial Times, który przeprowadził wywiad z prezydentem Polski, ocenił, że Moskwa może odebrać jego słowa jako wysoce prowokacyjne. Adam Dąbrowski. To oczywiste, przekonuje prezydent. Tłumaczy, że skoro ponad ćwierć wieku temu granice NATO przesunęły się na wschód, to na wschód powinna się także przesunąć infrastruktura sojuszu. Plan B według prezydenta to propozycja Emmanuela Macrona, który zaproponował rozszerzenie parasola nuklearnego na europejskich sojuszników. Andrzej Duda nie kryje za to sceptycyzmu co do pomysłu premiera Tuska, by to Warszawa stała się państwem nuklearnym. To zajęłoby dekady, podkreśla prezydent. A co z Donaldem Trumpem? Obawy, że USA wycofają swoją obecność wojskową z Polski, są nieuzasadnione, ocenia Andrzej Duda, podobnie jak zarzuty, że Waszyngton sprzyja teraz Rosji. Andrzej Duda jest przekonany, że prezydent Trump wywiera także presję na Moskwę, choć może nie tak otwarcie jak na Kijów. Zwierzchnik Sił Zbrojnych krytykuje szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego. Chodzi o kłótnie w mediach społecznościowych z Elonem Muskiem w sprawie Starlinka. Z administracją amerykańską nie dyskutuje się na Twitterze, tylko kanałami dyplomatycznymi, ocenia Andrzej Duda. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Parlament Europejski uznał program obrony i odstraszania Tarcza Wschód za priorytetowy dla całej Unii. Europosłowie PiS głosowali przeciwko rezolucji, twierdząc, że wzmocni ona niemiecki przemysł. Deputowani PiS nie potrafili wznieść się ponad krajowy spór polityczny, mówi wiceszef obrony narodowej Paweł Zalewski w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Zagubili się, przestali rozumieć, co znaczy patriotyzm. Stracili kompas, w jaki sposób polski patriota powinien się zachowywać. Uważam, że są patriotami, ale zagubili się. W tej nienawiści wewnętrznej polityki zgubili taką przyzwoitość, takie zrozumienie, gdzie jest interes państwa, gdzie jest interes narodu. Tarcza Wschód to element programu obrony i odstraszania. W ciągu kilku lat ma powstać na granicy 700-kilometrowy pas instalacji wojskowych sięgających na 50 kilometrów w głąb kraju. Z kolei strefa buforowa wzdłuż granicy z Białorusią została poszerzona ze względu na wzmożoną w ostatnim czasie presję migrantów, mówił w Polskim Radiu wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Ułatwieniem dla osób próbujących nielegalnie przechodzić przez granicę jest niski obecnie stan wód w rzekach. Wydłużyliśmy tą strefę buforową, która obowiązuje zakaz wejścia, ale poszerzyliśmy ją również o kilkanaście kilometrów. Między innymi na ciekach wodnych, gdzie nie mamy zapory, dlatego że przy tym niskim stanie wodnym widzimy, że tam są w tej chwili próby duże przekroczeń. Strefa buforowa sprawdza się. Dzięki niej liczba prób nielegalnego forsowania granicy spadła o 46%. Mężczyzna z nożem wszedł do budynku komendy policji w Skierniewicach i zaczął grozić policjantom. Trzymając w ręku nóż, groził pozbawieniem życia oficerom dyżurnym, którzy pełnili właśnie służbę. Ponadto w poczekalni uszkodził szybę, uderzając w nią krzesłem. Żadnemu z policjantów nic się nie stało, mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Mówiła Aneta Placek z policji w Skierniewicach. 26-latek usłyszy zarzut kierowania, gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Już wcześniej był notowany w policyjnych kartotekach. Kibice piłkarscy przyłączyli się do protestu emerytów w Argentynie. Doszło do starć z policją, rannych zostało ponad 20 osób. W każdą środę emeryci protestują przed budynkiem parlamentu przeciwko cięciom wydatków budżetowych prezydenta Javiera Milei. Prawicowy polityk wprowadził oszczędności, które znacząco obniżyły emerytury. W trakcie manifestacji doszło do zamieszek. Protestujący obrzucili służby kamieniami i podpalili radiowóz. W odpowiedzi policja użyła gumowych kul, armatek wodnych i gazu łzawiącego. Zatrzymano 150 osób. To był serwis Trójki.

Lady Gaga i Disease, fragment płyty Mayhem i przy okazji, jak mówi sama Gaga, jeden z najlepszych utworów, jaki udało jej się stworzyć. No to akurat słowa samej artystki, a jak ta piosenka wypada na tle innych kompozycji z płyty, to trzeba sprawdzić słuchając całości. Zdecydowanie warto, jest bardzo, bardzo przebojowo i to jest powrót Lady Gagi do tej Gagi sprzed lat. To nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, a już teraz mała zapowiedź muzyczna naszego dzisiejszego gościa. Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt. Ty miałaś mnie za kogoś, kim nie chciałem być. Palę w ognie, muszę patrzeć jak mogniesz. Mogłem być parasolem, ty wolałaś deszcz. Palę w ognie, oddycham chmurami wspomnień. Mam czyste niebo nad domem, ty wolałaś deszcz. Ale w oknie i mrozu na trójkowej antenie, a w studiu człowiek współodpowiedzialny za ten numer, czyli Dry Skull, Robert Krawczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Taka szara eminencja z ciebie trochę, bo stoisz jako producent za naprawdę wieloma hitami właściwie, polskimi utworami, ale świat, mam wrażenie, że o tym tak dobrze nie wie. Chyba jesteś skromnym człowiekiem. Nie wiem. Jakoś tak... Faktycznie nie lubię się specjalnie stawiać na pierwszym planie. Lubię ten cień, z którego można spoglądać dookoła i patrzeć na to, jak dookoła te kolory w postaciach innych artystów rozkwitają. Mm-hmm. W końcu zbliża się ona, płyta producencka twoja, właściwie taka pierwsza, pełnoprawna, z udziałem bardzo ważnych artystów polskiej sceny, z którymi współpracowałeś też chyba na przestrzeni różnych lat. Zresztą, czy tylko polskimi, czy zagranicznych artystów również usłyszymy? gośćmi wykonującymi utwory są sami polscy artyści, natomiast wśród muzyków, którzy na tej płycie się znaleźli, są również zagraniczni muzycy, jak na przykład Shea Delecan, czyli basista koncertowego składu Gorillaz. Mm-hmm. No tak, to chyba w pierwszej singlowej piosence się pojawiło, tak, tutaj z udziałem Grubsona. Dokładnie. Długo kompletowałeś materiał na płytę. Ciekawa jestem, jak to się właściwie zaczęło. Do kogo ty się najpierw odezwałeś, tworząc ten album? Ojejku, ale historia powstania tej płyty jest naprawdę przewrotna, ponieważ zaczęło się od tego, że ona miała być hip-hopowa. Miało to być zaproszenie właśnie hip-hopowców, którzy zarapowaliby na moich bitach. Natomiast los tak poukładał mi ścieżki, że w pewnym momencie okazało się, że chyba bardziej wolałbym po prostu zrobić to z ludźmi, z którymi aktualnie współpracuję. No i szczęśliwie udało się dogadać z mocodawcami na taki właśnie obrót spraw. I pierwszy utwór już na ten konkretny album zacząłem robić w 2022 albo 2023 roku, nie pamiętam, ale no dojrzewała sobie ta płyta dość długo. Mhm, a zdradzisz, kto był pierwszy z gości? Baranowski. Aha, Baranowski. Tak, tak. Utwór dla Wojtka Baranowskiego zrobiłem jako pierwszy, zresztą pokazałem mu go bardzo szybko i on bardzo szybko powiedział, że to jest ciekawe wyzwanie dla niego i bardzo chętnie się tego podejmie. No właśnie. Ciekawa jestem też, jak ten proces wygląda. Czy ty najpierw tworzysz muzykę, wysyłasz na przykład artyście, czy razem wymyślacie, tworzycie? Jak to się odbywa? To jest zależne od artysty dość mocno, ponieważ są tacy, którzy chętnie przyjmą to, co im zaproponuję i odnajdą się na tym jako na nowej materii, a są tacy, z którymi po prostu od początku wiercimy sobie to razem i w oparciu o to, co akurat nam w danej chwili przyjdzie do głowy, powstają kolejne dźwięki. Mm-hmm. Najnowszym singlem zapowiadającym album są pluszowe kagańce z udziałem Błażeja Króla. To jest moim zdaniem piosenka, która po prostu ma tak chwytliwą melodię, że od razu wpada w ucho, zapada bardzo mocno w pamięć. Jak się układa właściwie takie melodie, które chwytają od razu, ale też nie są tandetne, bo łatwo te granice przekroczyć? Sięga się wspomnieniami do okresu, kiedy miało się 5 lat i śpiewało się wyliczanki. Mówię całkiem serio. To są to takie najprostsze melodyczne wspomnienia człowieka są najczęściej najbardziej sentymentalne i najbardziej no właśnie wpadające w pamięć. Więc ja zawsze sięgam pamięcią do wczesnych lat i staram się myśleć jak dziecko. No ale to jednak wiesz, ta granica tandety może zostać przekroczona, skoro wyliczanki, piosenki dla dzieci? Nie boisz się trochę? Oczywiście, zawsze się tego boję i nigdy nie wiem, czy będzie to tandetne, czy będzie to super. I to jest chyba właśnie to cudowne ryzyko, które podejmuje się będąc producentem i no i po prostu licząc na to, że tym razem jeszcze się uda. Jak na razie absolutnie tandetnie nie jest. Za moment posłuchamy zresztą piosenki Pluszowe Kagańce, o której dzisiaj wspominamy. Zresztą piosenki, która też trafiła na listę propozycji do pierwszej trójki naszej listy przebojów. Tuż przy okazji od razu zachęcamy, żeby państwo zaglądali na stronę trójka.polskieradio.pl no i po prostu pomogli trochę tej kompozycji. Głosowanie do jutra do godziny 12. Masz jakąś radę dla producentów, którzy nie wiedzą jak zacząć? Bo tak patrząc na twoją ścieżkę, to się to naprawdę bardzo ładnie układa. Na pewno miałbym ich kilka, ale też, no jejku, no przede wszystkim być sobą, robić swoje i nie bać się tego pokazywać światu. To jest moim zdaniem taka rada, której gdybym ja posłuchał mając lat 20, to może bym troszeczkę inaczej tą swoją drogę potoczył. Tak, tak. Nie bójcie się pokazywać tego, co robicie, bo na pewno gdzieś tam jest ktoś, kto na to czeka. Mhm. A czy ty możesz już światu zdradzić, kto jeszcze pojawi się na twojej producenckiej płycie? Wczorajsze ogłoszenia koncertowe spowodowały, że kilka nazwisk, które na tym albumie się pojawią, wyszły na światło dzienne, więc o nich mogę wspomnieć. Będzie to między innymi Thompson, będzie to między innymi Mrozu, będzie Waluś Kraksa Kryzys, będzie Igo, także będzie się działo. No śmietanka tak naprawdę. Mm-hmm. Fantastycznie to brzmi. Powiedz mi jeszcze, czy w takim razie ten termin, kiedy producencka płyta twoja się ukaże, już możesz zdradzić? Tutaj cytując klasyk, sprawy są w trakcie załatwiania. Jeszcze do końca tego terminu zdradzić nie mogę, ponieważ go nie znam, natomiast no wiem, że jesteśmy już naprawdę bliżej niż dalej i jeżeli tylko słuchacze dadzą jeszcze mi szansę i troszeczkę cierpliwości, to wiesz, że niebawem będziemy wszyscy przy tym pląsać. W takim razie czekamy na płytę, czekamy na single, które będą album zapowiadać, a na razie będziemy grać te, które już są. Przed super. Nami pluszowe kagańce. Dziękuję bardzo. Dry Skull, czyli Robert Krawczyk był z nami. Dziękuję, pozdrawiam.

nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jak szukasz nowego, lepszego sprzętu, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii elektronika z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUV Bike. Dostępne w wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5. Z pakietem korzyści 10 600 zł. Bike. Wybór staje się prosty. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Hisense, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 10.30. Brakująca połowa dziejów. Nieładnie jest podsłuchiwać, ale co jeśli chodzi o spotkanie dwojga geniuszy? Dzięki zachowanej korespondencji mamy taką możliwość. Właśnie ukazał się pierwszy na świecie tom listów Marii Skłodowskiej-Curie i Alberta Einsteina. W najnowszym odcinku Brakującej połowy dziejów Anna Kowalczyk rozmawia z doktorą Ewą Łabno-Falencką z Fundacji Rozwoju Edukacji dla Przemysłu, która pomogła wydać tę wyjątkową publikację. Zanim powiemy o tym, co było w samych listach, powiedzmy o tej relacji. Już wtedy dwojga znanych i uznanych naukowców. Jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak oni się poznali? Jak się polubili? Ja sobie sama zadawałam pytanie, czytając te listy, co to była za relacja? To nie był romans. Bardzo często jesteśmy pytani, czy to był romans. Nie, to chyba nie był romans. Oni się poznali w 1909 roku w Genewie, kiedy dostawali oboje doktorat honoris causa. I z tego spotkania jest to najsłynniejsze chyba zdjęcie, jak oboje spacerują dookoła jeziora genewskiego i oczywiście można sobie zadać pytanie. Wspaniale byłoby wiedzieć, o czym oni rozmawiali, no ale nie wiemy i się nie dowiemy. Jest taki fragment w listach, kiedy Maria pisze do Alberta. Byłoby wspaniale znowu się spotkać, żebyśmy mogli porozmawiać o życiu i fizyce. Rozmawiali o życiu i fizyce. W tych listach dwóch gigantów nauki o nauce jest zastanawiająco mało. Natomiast można tą relację określić, że to była relacja oparta na takim niesamowitym porozumieniu dusz, ale nie tylko takim ludzkim, ale też naukowym, bo bardzo często Maria przedstawiona jest jako chemiczka. Ona nigdy nie studiowała chemii. Ona miała świetny talent matematyczny i Einstein pisze w jakimś liście, ale nie do niej, tylko do kogoś innego, że dzięki temu, że ona miała tak wspaniały talent matematyczny, że ona była jedną z pierwszych osób, które rozumiały jego szczególną teorię względności. Też córka Marii, Ewa Curie, pisze o tym, że on rzeczywiście uwielbiał jej opowiadać o swoich teoriach, dlatego że ona była jedną z niewielu, które to rozumiały. Ale z drugiej strony ona była też jedyną osobą, której on się zwierzał ze swoich lęków, obaw. W 1922 roku w Niemczech bojówki nacjonalistyczne Freikorpsy zamordowały Waltera Rathenaua. To był żydowskiego pochodzenia, niemiecki minister spraw zagranicznych. To był przyjaciel Einsteina. Einstein niesamowicie to przeżył i pisał do Marii, że czuje się zagrożony, że jego życie jest zagrożone. I on z nikim o takich rzeczach nie rozmawiał. Ona była jedyną jego powierniczką w takich właśnie życiowych tematach. I to pokazuje, jak to była relacja oparta i na przyjaźni, i na podziwie, i na szacunku. Oni nigdy nie przeszli na ty do końca Frau Curie, Madame Curie, a ona do niego pisała szanowny panie Einstein. Ta korespondencja rzeczywiście w dużej mierze jest skupiona na bieżących wydarzeniach w świecie naukowym, ale też politycznym, jak pani mówi. Ona zaczyna się poza pierwszymi kurtuazyjnymi listami po ich pierwszych spotkaniach, od wspólnego rozważania dylematu, czy przyłączyć się do Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów, czyli takiego ciała, które miało skupiać wybitne umysły światowe tamtego czasu, które by razem też pracowały na rzecz pokoju na świecie i rozważają argumenty za i przeciw, w końcu razem w komisji zasiadają. To jest praca, o której my w sumie wiemy bardzo niewiele, to znaczy na czym polegała. Ten epizod na przykład w życiorysie Marii Skłodowskiej-Curie jest chyba najmniej znany, nawet tym, którzy bardzo dobrze znają jej biografię, a tam działy się rzeczy istotne i ona była też bardzo aktywna. To mamy rok 1921-22. Przy Lidze Narodów w Genewie powstaje Międzynarodowy Komitet Współpracy Intelektualnej, w którym Maria się angażuje. Ona się nigdy nie angażowała w żadne polityczne inicjatywy, ale tutaj pisze w jednym liście, że mamy Europę podzieloną po I wojnie światowej, po traktacie wersalskim. W Niemczech sytuacja jest taka, że najwybitniejsi naukowcy zaczynają pracować dla państwa, a nie dla nauki. I ona mówi, musimy współpracować my, intelektualiści, nawet jeżeli ci prości ludzie są ze sobą skłóceni, podzieleni, to my mamy obowiązek ze sobą współpracować, bo tylko tak możemy stanowić o lepszej przyszłości ludzkości. To trochę patetycznie dzisiaj brzmi, ale to jest taki piękny język i ona uznała, że mimo tego, no, że była matką, wychowywała samodzielnie dzieci, borykała się do końca życia z ogromnymi problemami finansowymi, ona się angażuje w pracę dla tej komisji. Einstein jest mniej optymistyczny. Einstein widzi, że tam zaczynają się już wpływy narodowe, mocne francuskie. Niemiecka nauka jest też trochę na marginesie, ale w każdym razie Maria nawet zostaje szefową komisji bibliograficznej właśnie w tym przekonaniu, że naukowcy muszą ze sobą współpracować, że muszą się dzielić swoimi badaniami, no bo tak to nie będzie postępów. Dlaczego dzisiaj warto czytać tą korespondencję? Ona jest ciągle fascynująca i pod wieloma względami aktualna. Ja tak uważam. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi. Einstein powiedział, że Madame Curie jest jedyną znaną mu osobą, której sława nie zepsuła. Dzisiaj żyjemy w świecie celebryctwa, bardzo powierzchownych, szybkich wydarzeń. Natomiast jej życie pokazuje, że można mieć piękne, spełnione, wartościowe życie, które poświęca się nauce. Ale tak jak mówiły polskie sufrażystki, chcemy całego życia. Ona była też spełnioną żoną, spełnioną matką, no i jeszcze osiągnęła dwa Noble, więc co tu jeszcze więcej chcieć? Ktoś powiedział, że można być Kim Kardashian, ale lepiej być jak Maria. Listy Marii Skłodowskiej-Curie i Alberta Einsteina są już dostępne w formie książkowej z komentarzami i zdjęciami, a dalszą część rozmowy Anny Kowalczyk z dr Ewą Łabno-Falencką o ich niezwykłej przyjaźni znajdą Państwo na stronie podcastu Brakująca Połowa Dziejów. Let's get lit. There's some getting to be got with. Let's get lit. Let the getting get got with. When the getting get good, get about to get got, get better, get gone. Get lit. So boys, we can move through this room. I know what to do, how they got to roll. My mama skipped abortion, so I'm feeling lucky. Each day I'm up, up and ugly, grinding till it's the time to unwind and get blind. Drunk off that liquor, tequila goggles just made it thicker. You looking like my next best ex. Maybe that's a stretch. Now two hands high if you like pecan pie, and two hands low if you like to dance slow. Now grip them hips and don't you the damn slip. Can't you come and dip? Are you coordinated? Cause I'm sort of faded and he's holding recording lately. Ain't trying to end up in room shady. She look like my if you serve me a couple drinks, can't promise I'm gonna behave. Maybe that's a good thing. Looking, don't fade away. Find a way to stay here with us. fertile. Shot glass of that holy water, they puffing on herbal. She moving like Jesus' daughter, dressed up in the purple. Gown was lost and now I'm found, still winning like Churchill. She had a curse in her purse, I'm stuck in the verse with her. Body recital, it's vital, I go rehearse with her. Make that incision, I play nurse with her. Deep dive in the waters, maybe quench my thirst with her. And then get started on our first litter. Wait, wait, here I come. Queen, don't fade away. Find a way to stay. There's some good to be got with, but you wanna get rich. Let the kid get got rich. We are children of the light in the nighttime. About to get lit. Flame don't lose no light, but light another. Get lit. Your flame of passion stay lit for all time. So good, deep smoke. Thomas Washington, The Smoke i George Clinton. Cóż to jest ze skład Get Lit za nami? I prawdopodobnie ta kompozycja pojawi się także podczas koncertu Kamasiego Washingtona w najbliższą środę, 19 marca, w warszawskim klubie Stodoła. No i teraz uwaga, mamy dla Państwa dwie wejściówki na koncert Kamasiego Washingtona. Piękna okazja, żeby zobaczyć tego świetnego jazzowego muzyka i jego znakomity koncertowy skład. Na tych koncertach zawsze dzieje się bardzo dużo i dzieje się pięknie. Zachęcamy do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl i do zgłoszeń. Kto pierwszy, ten lepszy. Czekamy na Państwa wiadomości. Kamasi Washington, 19 marca, klub Stodoła. Gold on a Ceiling to grupa The Black Keys na trójkowej antenie. A już teraz czas na... Fajny film. To jeden z największych ostatnio sukcesów frekwencyjnych w polskim kinie. Film Mikołaja Piszczana, 100 dni do matury, w ponad tydzień od premiery obejrzało już ponad 500 000 widzów. W filmie obok znanych influencerów zobaczymy także popularnych aktorów. W rolę dyrektora szkoły, która gra w filmie ważną rolę, wcielił się Piotr Głowacki, a z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Właśnie masz w kinach wielki przebój. Tak. Najlepsze jest to, co przeczytałem w komentarzach u siebie pod tym. Pytania młodych widzów. Ilu musicie mieć widzów, żeby się zwróciło? Przyjdziemy. Więc wiesz, że oni czują, to jest takie fajne uczucie, że ci młodzi ludzie, którzy przychodzą do tego kina, czują, że się dokładają do tego, że ten film powstał, że ten film powstał dla nich i oni czują się współorganizatorami tej imprezy. Mówimy oczywiście o filmie 100 dni do matury i to jest właśnie propozycja dla przede wszystkim młodych odbiorców. Tak, ja oglądałem ten film i miałem poczucie, że się też dobrze bawiłem. Miałem rodzaj wspomnień, ale też poznaję dzięki temu, poznałem pracując, ale i oglądając trochę idoli moich dzieci, trochę to pokolenie, jak oni się bawią i ten luz. I tu nie chodzi, że musisz poznawać pokolenie przez to, jak ważne czy mocne rzeczy mówi, ale jak na przykład się bawi. A co to znaczy dla ciebie być dyrektorem szkoły? To pierwszy taki dyrektor w twojej karierze? Prywatnie jestem funkcjonariuszem. Źle to zabrzmiało. Funkcjonariuszem, ja jestem... Nie pod Ministerstwem Edukacji, jestem pod Ministerstwem Sztuki. Jestem funkcjonariuszem Akademii Teatralnej prywatnie, czyli profesorem. Mnie szkoła zawsze interesowała. Się urodziłem w szkole, moja mama była nauczycielką i miałem szczęście trafiać zawsze na nauczycieli, którzy mnie interesowali różnymi rzeczami, zaciekawiali. Pamiętam też takie persony właśnie, osoby, które były znaczące, to byli dyrektorzy i w podstawówkach, i potem w liceum. I gdzieś w którymś momencie, jak tak nawet odpowiadałem podczas wywiadów na pytanie właśnie, czym to dla mnie jest, to gdzieś ta postać jest trochę takim, nie wiem, podziękowaniem, jakimś takim znakiem wspólności z ludźmi, którzy poświęcili swoje życie do tego, żeby stworzyć jakieś przyjazne miejsce dla dorastających ludzi. Nie przypadkiem mówimy właśnie o filmach dla młodych odbiorców, bo oto twoja kolejna propozycja jest skierowana do tych jeszcze młodszych. Oscar, Patka, Złoto Bałtyku, czyli właściwie ciąg dalszy nastąpił. Tak, ja bardzo długo czekałem na ten film. Moje dzieci czekały bardzo mocno na ten film, bo to była ich pierwszy raz, kiedy widzieli cały film ze mną na ekranie, więc zrozumieli, co tata robi, jak wychodzi z domu. Mówimy o tej pierwszej części, tak, Detektyw Bruno. Detektywie Bruno, więc czekali na tę część i ja też na nią czekam, bo to jest takie nasze rodzinne święto. Bardzo lubię tę postać, bardzo lubię ten świat, który stworzyliśmy. I są też młodzi ludzie, którzy też czekali. Wiem, że dorastają z tym filmem i to jest fajne, kiedy wiesz, z jakąś produkcją dorasta jej widownia. No warto przypomnieć, że Detektyw Bruno przyniósł wam właściwie wielki sukces w sensie reakcji odbiorców, ale też i nagród. Tak, to film był, wiele dzieci mówiło, że jest udany. Mówiło w ten sposób, że po prostu śmiali się, wzruszali, klaskali i spotkania zawsze po tym filmie były takie pełne pytań, ożywione i to jest chyba najfajniejsze w tym. A jakbyś ocenił karierę aktorską aktora Bruno w porównaniu z twoją? Która jest większa, ciekawsza, lepsza? Paradoks jest taki, że dzięki karierze aktorskiej Bruna zagrałem w filmie kostiumowym. Tu w filmie, fajną scenę mieliśmy taką z XIX wieku, więc on mnie pociągnął. No a dzięki prywatnemu życiu Bruna to ja mogę sobie porobić różne kaskaderskie numery, bo on ma takie życie i ja mogę sobie pograć, to ja bardzo to lubię. I tak jak w pierwszej części była Warszawa, tak teraz Trójmiasto i wierzę głęboko w to, że ten wizerunek Trójmiasta będzie interesujący i będzie taki zachęcający do odwiedzin. Z Piotrem Głowackim rozmawiał Ryszard Jaźwiński, z którym słyszymy się jutro po 12:00, a wtedy audycja trójkowo-filmowo, w której m.in. spotkanie z Mikołajem Piszczanem, reżyserem filmu 100 dni do matury. No i skoro już pojawił się taki temat maturalny, to pozwolę sobie na fragment albumu, który także nosi tytuł 100 dni do matury. Debiut płytowy Maty i pisze to na matmie. Wokół